اورو ته خپل ځان معرفي کړه، نوم دې څه دی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زه امام محمد اورنگ مشهور پړنګ يم. رنگ پړنګ تخلص می رنگ دی کنه. ولایت گردیز، ولسوالی سید کرم، ولایت پختیا، تنظیم حرکت انقلاب اسلامی افغانستان، رهبر نصرالله منصور، ولسوالی سید کرم، جهاد فی سبیل الله. څومره وخت کېږي چې ته جهاد کوې او د کوم وخت نه راپدې خو قومندان یې هلته؟ زه صاحب درې کاله کېږي چې د حرکت سره ما تعهد کړی دی. د درې کالو په هغه خوا زه یو تکړه او برجسته مجاهد وم په حزب اسلامي کې. کوم حزب اسلامي؟ انجینر ګلبدین حکمتیار. تر مخ ما د حزب اسلامي سره تعلق لره. دا درې کاله را دې خوا ته ما د حرکت انقلاب اسلامي افغانستان امیر عمومي نصرالله منصور سره تعهد کړی دی. دا درې کاله کېږي چې ما ته نصرالله منصور جوهره کړې ده، ولسوالي سید کرم، سکونت مرزکه، حکام منګل، کماندان د جبهه منګلو، د جبهه عمومي کماندان اورنګ خان، تخلص رنگ. څومره مسلح مجاهدین ستاسو تر قماندې لاندې کار کوي؟ مسلح او غیر مسلح مجاهدین 300 نفره زما تر قماندې لاندې کار کوي. مسلح مجاهدین زه 500 نفره لرم. د سید کرم د ولسوالۍ کومه منطقه ستاسو د کنټرول لاندې دی او زیاتره په کوم منطقو باندې عملیات کوئ تاسو یا جنګ کوئ هلته؟ زمونږ د سید کرم په ولسوالۍ باندې عملیات کوو. په بعضې د سید کرم د ولسوالۍ خوا او شا چې دي پوستې راوبسلې دي، حکومت پوستې فعاله کړي دي، نو دا پوستو باندې موږ هر ټیم عملیات کوو، د محاصرې لاندې راولو. د سید کرم په ولسوالۍ نه هر میشه د پاره موږ عملیات کوو، د ګردیز په خوا او شا کې عملیات کوو، د تیری په خوا او شا کې عملیات کوو، خو چریکي ګروپونه تسخیموو. او یو داسې قوه چې راشي، چې غټه قوه راشي، نو هغه د موږ د ټولو تنظیمو د جبهو اتحاد دی. مشترکه موږ ډیر ښه په اتفاق په اتحاد سره جهاد انشاءالله سر ته رسوو. ستاسو په سیمه کې د کومو تنظیمونو مجاهدین شته؟ داسې کله شوي چې ټولو یو ځای یو مشترک عملیات کړئ؟ زمونږ په سیمو کې د حکمتیار صاحب حزب اسلامي نفر شته، زمونږ په سیمو کې د جلالدین مولوي صاحب نفر شته، زمونږ په سیمو کې د مولوي منصور صاحب نفر شته، د مولوی محمد نبی صاحب نفر شته، د ټولو تنظیمو نفر، د سیاب استاد سیاب نفر شته، د ټولو تنظیمو نفر په مشترک اتحاد سره موږ نه چې کوم وخت قوې فشار راوړی ده، موږ قوې ته داسې غوښمو ته ګذر ورکړی دی چې بالکل مو قوه د هر میشت پوره په شوتم به ولیدو. هېڅکله نه شي کېده چې د پکتیا په ولایت کې قوه کمیوبه شي. هر کله چې په میږ نه کتور راغلی دی، کتور میږ د شکست سره مخامخ کړی دی. هرمیش د پوره چې په میږ نه کتور راغلی دی، د تعموم دنیا ته واضح ښدو چې د پکتیا په ولایت کې چې د شیرنا ولسوالۍ ته قوه رسیږي، نیمه وي نیمه نه وي. بیا چې بیرته راوپاشي، بیا چې د ګردیز ولسوالۍ ته رسیږي، پوکه ختم وي. نو انشاءالله دغه د کرمل دا د تاریکي دا د نجیب غلامان چې څه دي، انشاءالله مو خدای ته یمین دی چې ډیر خلک بې غلامۍ وکړي، دا به د نکومۍ سره مخامخ وي. انشاءالله دا مجاهدین، دا تکړه برجستان مجاهدین، انشاءالله د پکتیا په ولایت کې داسې رقم ته اتحاد یې ورته کړی دی چې دوی به هېڅکله بری ته پرې نه ږدي. ومن الله توفیق. خپل آخرینی عملیات په باره کې چې کوم زمانې تاسو جنګ کړی دی، داغه برکه متقسو کی اخرنه عملیات چکل پاکستان خطر ته لری زه تقریبا د 12 شپې کې چې د مرکز نه راغلم 12 شپې په 12 شپو کې موږ دا عملیات کړی دي چې 2 منټه غونه ورزول په یوستیا د منسو د پوستینه حرکت راوکا د لنګې د پوستینه 2 ټنګونه موږ ورزول په 2 ټنګو کې 8 نفر شورویان ختم شو 2 نفر داخلي عسكر 2 نفر داخلي عسكر ختم شو 2 موږ د پیان د پیان ختم کړ مردار مکړه چې ونه میوا په پاشا غنیمت کړه یو نه مکلشن کوب غنیمت کړه خور ورته کوم ځکه دا غا د ست کرام په بلسوالۍ کې د پسکونات مرزاکي په خوښ شاکي تاریخ د 12 ورځې کې چې زه راغلم د جولای په دریم نه چې میګ عملیات وکړه دوه ټنګونه مې د منځه یوړه او دوه مې د پایون مردوړ کړه او د پایونو نه مې یو کلاشنکوب غنیمت کړ یو هم په پاشا تر غنیمت کړه او په ټنګو کې وطن پر شورویون مردوړ شو دوه نفر داخلي عسكر مردوړ شو د روسانو په جنگ کې د ساکال د اول نه تر اوسه پورې کوم تغییر راغلی د هغوی د نوې سلاګانو نه کار اخیستی ستاسو په مقابل کې د روسیانو په مقابل کې د مجاهدو په مقابل کې روسیان رواز پر رواز نوې نوې سلا استعمالوي رواز پر رواز په سلا کې تغییر راولي نوې نوې سلا استعمالوي خو ان شاءالله د مجاهدینو په فکر کې کوم تغییر نه دی راغلی بیا هغه مجاهدین چې دوی د مادیاتو په خاطر او تر مخ او تر څټ دا توقع نه وی لرلی چې زه د په مادیاتو جهاد وکم ان شاء الله پاک به د ارمیش د پوره کوم تغییر نه شي هغه مجاهد کچیر د مادیاتو په خاطر دوی جهاد کړی وي هغه نو چې مادیات وي دوی به خوشحال وي که مادیات نه وي بیا به دوی خفه وي نو ان شاء الله په دغه جبهاتو کې چې دا زه یې وینم د مشترک اتحاد مې چې کړی دی ان شاء الله په موږ کې کوم تغییر نه دی راغلی ځکه چې موږ د مادیاتو په اساس جهاد نه کوو نه هم کړی دی نو که مادیات وي موږ به هم دا جهاد کوو دا جهاد د مسلمان دپاره دا د مسلمان خاص الیار ده جهاد د مسلمان دپاره خاص یو دین ده یعنې جهاد د مسلمان دپاره بل شی شته نه بدون د جهاد نه یعنې د مسلمان دپاره به همیشه جهاد وي دا جهاد داسې نه ده چې نن به وي سبا به نه وي دا جهاد به همیشه همیشه وي ورور ستاسو په منطقه کې کښت و زراعت او مالداري کېږي که نه کرنه تاسو څه کړئ هلته زموږ په مندکا کې کاروبار نه کېږي واجه د دې چې ډېره ګړبړ ده نو داسې څوک کله فارغ دي چې دوی به یا فصل وکړي یا به روزګار وکړي هغه د موږ وطن خو ټول د ماسرې لاندې دی هر وخت مجاهدین جبهې ټولې فعاله دي نو جبهې چې په یوه مندکا کې فعاله وي په هغه کې فصل مسل دا شیان نه کرلی کېږي اوس خلک په هغه عقیده نه دي چې یا د زه فصل وکړم یا د زه زندګي جوړه کړم یا د زه پیسې وګټم خلک خالي په دا توقع په دا عقیده دي چې زه چې جهاد وکړم اخر خلک خپل خوراکي مواد کوم ځای نه لاسته راوړي چې هلته کښت و زراعت نه کېږي خوراکي مواد اعلی سببګیر دی اعلی مددګار دی که څرنګ چې د اول نه موږ جهاد شروع کړی ده تر نن تاریخه پیرې خوراکي مواد اعلی تعالی رسوي یې دغه نه یې راوړو د پاکستان نه یې راوړو خوراکي مواد حالات په هغه مندکا کې د یوې بله خوا همشانه موږ ته خوراکي مواد راځي داسې خلک شته چاپي سبیلالله خلک دي خاص د خدای رضا ته متوجه دي د مجاهدینو سره همکار دي نو هر چېرته مسلمانان خوشته کنه د دین زموار خو خدای ده کنه نو چې یو وارې خدای زموار ده کنه بیا به د مادیاتو څه خواري وي ورو ستاسو په منطقه کې که د خلکو منځ کې جنګ یا دعوت شی وشي د خلکو په منځ کې عام خلکو دا چا ته مراجعه کوي د دوی د فیصلې څوک کوي د موږ د خلکو په منځ کې چې جنګ او دعوا راشي دغه فیصلې په مجاهدینو باندې کوي دا بل څوک نه شي کولی ځکه چې نن د پراته خلک چې کوم دي هغه د مجاهدینو تر قیادت لاندې دي دا نشي کولی چې دهري حکومت دوی فیصله وکړي دهري حکومت نن په خپلو غمو ګرفتار ده فیصلو ته نه ده لیه فیصلې نن راغلي دي د مجاهدینو مخې ته پرتې دي انشاءالله موږ د خدای ته یمین ده چې اخري فیصلې به په افغانستان کې هغه څوک کوي چې نن د مجاهدینو په وینو ککړ دي هغه فیصلې به وي چې هغه به د خدایي فیصلې وي هغه به فی سبیل الله فیصلې وي نو د مسلمانو په مابین کې دا نشي کېدای چې کافر فیصله وکړي. د مسلمانو په مابین کې که کافر فیصله کولی په روغ نیت، خو بیا به کافر مسلمان شوی و کنه؟ نو بیا کافر د کفر نه څه غواړي کنه؟ مسلمانو په منځ کې کافر دا غواړي چې موږ تازاد راوالو، موږ بادیات راوالو، موږ چیړې راوالو، چې دوی سره گرفتار کړو. نو موږ به یو یوته یو چې تا ته کومک درکوو، بل به بل ته یو چې موږ تا ته کومک درکوو. کافر هېڅکله که امریکا دی که وروسته که نه که انګریز دی که نه، دا نشي کېدای چې مسلمانو ته کې مادات ورکړي. عین مسلمانو ته هېڅکله مادات نشي ورکولی که نه. مسلمان د ټول فکر وکړي که نه، زه په خپله ټولو تنظیمو ته دا اپیل کوم که نه، چې کڅوی کڅوی که نه، دا جهاد فی سبیل الله دی که نه. رهبرانو موږ توسې دعوت کړي یو، دا قمندانانو دا کمندانونو ته توسې دعوت کړي یو، خیر په کې توسې دغه لار موږ ته کړې ده، خیر په کې چې دا سپېڅلی جهاد دی که نه. نو سپېڅلی جهاد به موږ نه په امریکا بدلوو، نه بیې په انګریز بدلوو، نه بیې په بل بدلوو که نه. دا فی سبیل الله د خدای رضو ده که نه. که چېرې دغه د خدای رضوی موږ توسې نصیب نه شي که نه، یو ورې موږ توسې نه الله تعالی خفه شي که نه، د امریکا په مادیاتو، د انګریز په مادیاتو، یا د برتانیې په مادیاتو، په دا نه میږي توسې هېڅ کمر نه کېږي. دا په زور مادیات دي. دا به کله وي که کله په خېټه ماړه وو، نو موږ تاسې به یو چې ولا جهاد ښه شی ده چې جهاد مو کړی وی. که بیا موږ تاسې کله نوار وو، مادیات لږ راباندې کم کړي، نو موږ به بیا تاسې بیا چې مخکې خو ولا رسن رسېده، بوټ رسېده، جمپه رسېده، نن خو ولا دا شیان نشته، موږ تاسې خو جهاد نه شو کولی. نو دا به د موږ د تاسې دین نه وي، دا به د موږ تاسې د دین بې عزتي وي. نو الله همدې وسو چې د دغه دین د بې عزتۍ نه خورور په اوسنۍ شرایطو کې چې جنګ هم روان دی، تاسو څه شیانو ته ضرورت لرئ؟ په اوسنیو شرایطو کې چې جنګ روان دی، موږ خاص دغه ته حاجت لرو چې لا اله الا الله محمد رسول الله، چې موږ دا ورونه ډېر وي. موږ هېڅ شته حاجت نه لرو. اول هم د خدای پاس را جګ شوي یو، اوس هم د خدای پاس را ولاړ یو. که څومره مادیات موږ ته څوک راولېږي که نه، چې موږ سره د خدای کومک نه وي که نه، موږ مخته نشو بتلی. که څومره دستګیر څوک راولېږي که نه، چې موږ سره د خدای کومک نه وي، موږ مخته نشو بتلی. دا چټي خبره ده. که چیرې نن د ما عقیده دستګیر ته وګرځي، د ما عقیده زدو یک ماشینې ته وګرځي، دوشکه ماشینې ته وګرځي، پس لګه توپ ته وګرځي، نشي کېدای چې زه کامیاب شم. موږ عقیده فی سبیل الله ده، خاصه د خدای رضا. جهاد چې دی، جهاد فی سبیل الله دی. په نوره لوږه به کې، په تګه به وي، په تنده به کې، یځونه به مړی جو ته به مجاهد ته به ورکوې، هغه مجاهد به وخوړي، خپل مجاهد ته به ورکوي. الله تعالی در یې لیدي، الله تعالی در نه دی لیدي چې تو سره چې امریکا کومک نه کوي ته به جهاد نه کوي. الله تعالی در نه دی لیدي چې تو سره چې انګریز پر نه نه کوي ته به جهاد نه کوي. الله تعالی در نه دی لیدي چې تو ته چې یو خبیث روشي تو دعوت کوي، نو ته به ورسره دعوت کېږي. چې درته چې دا جهاد خراب شی دی مایه که، نو ته به یې نه کوي. الله تعالی داسې یېلیدي که نه، چې خبیث په پاجامه کې نه پرېږدی، که زور دې نه پرسېږي، اجرات به درکوي. یعنې د ده فعالیت به غوږ ته نه چاوې، د ده خبره به غوږ ته نه چاوې. که چېرې موږ توسې نن دا مادیات په نظر که ونڅو چې مو ته دستګاه نه درغلي، مجاهدین د دومره نوست وي. لا اله الا الله محمد رسول الله چې په اول وخت کې دا مسلمان جګ شو، په دې رقم تڼې پتخه کېدی، په دې رقم نصرت الله پاک راووست، چې هېڅ امکان نه و. بیا دې مو په خدای قسم وي چې دا دستګیر وغلې دي، دا ډېر کلاشن کوپ روغلې دي، مو ته په خدای قسم کړی چې جنګ یې سکوت کړو. دا ومنه که مسلمان وي چې جنګ یې دغه سکوت کړو. نو دغه موږ غواړو چې یاله یې توی پلوی موږ سره غیبي انداد وکړي، یاله دا کلاشن کوپ د امریکا کلاشن کوپ، یاله دا د چین کلاشن کوپ، یاله دا د چین دستګیر، یاله دا ته په موږ نه باندې کړې، یې توی پلوی غیبي کومک یې نه ورسه وکړې که نه. یا لای تو په خوردونو کې خو نه د دستګو خوریشته کنه، نه د سکیله سله خوریشته، نه د خفی پشته کنه. ارزه ولیکه هغه ته یې ورکه، امریکا ته یې ورکه. بیا به امریکا هغه درته یایي چې په افغانستان چې کمیوب شي، توسې به داخله داخلې قانون کوي. نه، موږ توسې به په افغانستان کې څه شی منو؟ قرآن. موږ توسې قانون به څه شی وي؟ هغه به قرآن وي. موږ توسې عدالت به څه شی وي؟ هغه به قرآن وي. امیږ توسې به په افغانستان کې بل شی نه وي. امیږ د ټولو د افغانستان د ټولو مجاهدینو دا عقیده ده چې موږ به په افغانستان کې بل شی نه غوړو بدون د قرآن نه. عین کته به بل شی نه غوړو بدون د قرآن نه. موږ به پلټۍ بوزي نه منو، موږ به ګوندبوزي نه منو، موږ به الحضرت خونی نه منو. نن بعض خلق دا نظر ورکوي چې حضرت رو روان دی جهاد ما کوي. حضرت چې رو روان شي کنه موږ به دا ټول مجاهدین یې ده په مقابل کې شهیدون کوو. موږ دا فکر دی دا م خدای ده ان شاء الله دا ما عقیده ده چې حضرت موږ ته په افغانستان کې کوم خدمت نه دی کړی. زه ټولو تنظیمو ته دا سوال کوم چې یو اتحاد شوی یو میټای شوی. الحمدلله زه پخپله د ډېر ښه محترم تنظیم سره یم چې نصرالله منصور یې نوم دی، ډېر پی سبیل الله سړی دی چې کوم وخت اتحاد کې ګړبړ روغلی دی، اختلافات کې روغلی دی، یغ روازه نه تر نن ورځې پورې دی وخته دی چې اتحاد وکوي. دی دغه منډې ووایي هله ځالې کې چې اتحاد وکوي. دی دغه منډې ووایي هله ځالې کې چې اتحاد وکوي. نو میږ دا خدای ته سوال کړو چې خدای پاکه د میږ رهبرونو ته ته اتحاد ورکړې، خدای ته اتحاد نصیب کړې، خدای ته یو شای کړې. په دنیا کې دوه تنظیمه دي چې یو کوپر دی بل اسلام دی، بل تنظیم بالکل نشته. واخر دوانا الحمدلله رب العالمين.